Uzanan ellerime uzanıp tutmuyorlar. Mutluluk vaat etsen de kıymetim bilmiyorlar. Uzanan ellerimi uzanıp tutmuyorlar. Mutluluk vaat etsen de kıymetim bilmiyorlar. Anlattık kalmadı halinden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönlüm. Anlattık kalmadı halinden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönlüm. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Sevenlere eziyet edenlerin. Bu dünya senin değil, sana benzemeyenin. Sevmeyip sevenlere eziyet edenlerin. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerin. Yeter beni yurdun, dur artık deli gönlüm. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerin. Yeter beni yurdun, artık deli gönlüm. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli. Deli deli deli deli deli deli deli deli gönlüm deli.